kerrohan kuomaseni. Minkä ikäisenä maistoit? Lähteen vettä. Kukan mettä? Maistuvaa mannaa makoisaa ja muljuvaa. Vai kenties juoksevaa huljuvaa hämeväin hunajaa? Posket punaisena paltusta, vaiko sittenkin häpeällisestä halusta? Putosiko pimpsasta kuin pipetistä, vai virtasiko vitusta huulille rohtuneille? Menkkamiehellä taas maha täynnä, raukea ilme kasvoilla käyn mä. Kohti unta ihanaista, niin lämmintä, niin punaista.